encara vulguis, el meu batec cavalcar. Ei! Bum, bum, bum, bum, bullant el que era sec. Bum, bum, bum, bum, cavalca el meu batec. Bum, bum, bum, bum, bullant el que era sec. Bum, bum, bum, bum, cavalca el meu batec. N'hi ha que parlen dels estils, dels poemes fins del swing, del llenguatge que utilitzo, o que mai seran aquí. Està molt clar, el meu batec cavalcar. Ei! Bum, bum, bum, bum, bullant el que era sec. Bum, bum, bum, bum, cavalca el meu batec. Bum, bum, bum, bum, bullant el que era sec. Bum, bum, bum, bum, cavalca el meu batec. Tota la vela pel teu batec cavalcar. Ei! Bum, bum, bum, bum, bullant el que era sec.